بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. سورة الف لام میم سجدہ مکی سورت تے نزولن 75 نمبر دے پینزا آوی آیم نمبر پس دا سور مومنون نازل شوے دے او ترتیب د سورتونو کې 32 نمبر دے 22 پس د سور لقمان نه دے ربط د مخ کې سرا. سور روم کې الله اس بات د توحید اوکو بالعدلۃ العقلیہ مسئلہ دا توحید ثابت کڑا صرف پا دلائل عقلیہ و سرا. سور لقمان کی دغ مسئلہ ذکر کڑا ثابت کڑا بالعدلت سلاسہ پدر وان قسم دلائل و سرا. ہر کلچ مسئلہ ثابت شوا پدر وان قسم دلائل و سرا ندی سرد کے اللہ رد شبہ د مشرکان و کئی سلورم نمبر آیات کے شبہ د مشرکان و دادا چدا اولیاء بمونگ دا اللہ نہ پزور باند اخلاصی جواب کئی مالکم آیت نمبر سلورم کی جواب کئی ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع دیو جن ور پسے روڑو دو موجا. ہر کلمخ کی صورت کے درشم آیات کے اولستل ذالک بان اللہ هو الحق دا بدی وجہ چی یقیناً اللہ غدے واقدار پر اختیار من پر اختیار. دی سرد کے اللہ پینزم آیان کی وی یدبر الامر من السماء الى الارض سنگا اللہ واقدار دے دارش نوال تر فرش پورے سمر فیصلی چیری دا ٹولے اللہ کئی داغی تفصیلی کولو دیو جنور پسی روڑو. درمو جا ہر گرمخ کی سرد کی آخرہ کی اولو استل ویعلم ما فی الارحام پوئیگی پاغ سباندے چی بخیٹو دا زنانو کی دی ندی سرد کی اللہ ندی تشریح کولو وضاحت کولو دیو جنور پسی روڑو. سلورم مخ کی سرد کی نفی دیل میں غیب اشوا چی اللہ وی عالم الغیب زیم لکہ آخری آیات کے تاثر است. اصول دا نفی دا علم غیب ذکر کرل ندیو سرد کی اللہ شپگم آیات کی وئی چی ظالم الغیب ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم چی اللہ وی ظالم الغیب زب پٹو پویدن کے دیو جنور پسی روڑو. مخی سرند کی دویم نمبر آیات کی صداقت دو قرآن ذکرو تلک آیات الکتاب الحکیم ندی سرند کی دویم آیات کی ترقی ذکر کئی چ اللہ وئی تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین رب را لے گلے نے دیو جن ور پسی روڑو. یامخ کی سرد کے وم آیات کے اللہ لستیو دا باطل پرست صفت ذکر کرو وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَلَّا مُسْتَقْبِرًا كَأَلَّمْ يَسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا باطل برس چی قرآن ووری نو پخپلو اندامونو سر ووری تکبر اوکی زان غٹو گنی تبوی چاڑو قرآن اور ادلے ندے. دی سرد کے دا مومنانو صفت ذکر کئی دی سرد کے صفت دا مومنانو اللہ ذکر کئی آیت نمبر شپاڑسم کے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا مومن باطل پرست چی قرآن ووڑی نو پاندامونو سر ووڑی مومن چی قرآن ووڑی نو پاندامونو سر تعلق شروع کی دو قرآن سر نو دا فرق اللہ ذکر کولو دیو جنور پسیر اوڑو. یامخ کی سرد کی اولوستل مخ کی سرد کی اللہ بیان اکڑو چے کلب سختی رانشی نو مات آواز اکی آیت نمبر 32 وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ چی کل بے تکلیف راشنو اللہ وی ماتا آوازو کی دیسرن کش پاڑسم کی صفت دا مومنانو چاہوی خوفا و طمع یدعون ربهم خوفا و طمع تکلیف او خوشالے دوانو کی اللہ را مدد کئی او اللہ تجڑا فریاد کئی دیو جنور پسی روڑو. امتیازات دا سورت سپیکر تیز خونہ دے صحیح ہے. امتیازات دے سورت سورت ممتاز دے پایت نمبر پینزم باندے یدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر کئی د ټول کارونو دبرنا الى الارض زمکتا دا سی بل زینشتا دویم سورت ممتاز دے پایت نمبر لسم باندے وقالو اذا زللنا فی الارض اے کل چی روک شو مون پزمکا کی دا سی بل زینشتا دریم سورت ممتاز دے آیت نمبر یولسم باندی قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم و روحن اخلی استاسنا فرشتہ د مرگ هغه چې مقرر کړی شوی د پتا سو باندې نو ملک الموت فرشتہ د مرگ در دې صورت امتیاز دی بل امتیاز سورت ممتاز دے پا آیت نمبر دولسم باندے چاغی بوئی ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اللہ من خوالدل و خم ووردل دنیا تب واپس کنو نیک عمل بوکو او من بزیات یقینو کو دا بچر تا ہوئی جہنم کی بوئی دا ردی سورت امتیاز نے بل سورت ممتاز دے پایت نمبر پینزل لسم او شپاڑسم باندے چی اوصاف المومنین پکی ذکر کئی اور دا سی صفتنا پدس الفاظو بل ذکی نشتا مقصد د سورت مقصد د سورت رد شبہ د مشرکانو مقصد د سورت رد شبہ د مشرکانو او داغی جواب کئی سلورم نمبر آیات کے شبہ د مشرکانو دادا چدا اولیاء دا نیکان بندیان دا بمونگ دا اللہ نا پا زور باند اخلاسی دا بمونگ دا اللہ نا پا زور باند اخلاسی حدیث رد کی سلورم آیات کے جواب کئی ما لکم من دونه من ولی ولا شفی نبا اساس دا پارا بے دا اللہ نا سوک دوست او نسوک امدادی لم ما سمعتم ادلت الروم واللقمان فعلم ما لکم من دونه من ولی ولا شفی لم ما سمعتم ادلت الروم واللقمان فعلم ما لکم من دونه من ولی ولا شفی ہر کلج تانسو دسور روم او دسور لقمان ادل سلاسا اغا ووریدل نو اس پوش پا دی خبر باندی چنیش ترے ستاسو دا پارا بے دا اللانا سوک دوست او نسوک امدادی دا اللانا بلے سوک پزور باند اخلاص نکڑیش پوشو یا لما سمعتم ادلت الرومی واللقمان اعتقدو مالکم من دونه من ولی ولا شفی. هر کله چې د سورې روم او د سورې لقمان ادله یعنی دلایل تاسو واورېدل، نو اوس دا عقیده جوړه کې، دا پوخ یقین جوړ کې چې نشته رې ستاسو دپاره بې د الله نه څوک دوست او نه څوک امدادي. پوه شوې لکه مقصد د سورت رد د شبهې د مشرکانو، شبهه د مشرکانو چې دوی به مونږ د الله نه په زور خلاصوي. جواب سلورم آیات کې ما لکم من دونه من ولی ولا شفی. حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام با ہر شپہ چود کے دو با نو دا سورت او سور ملک دا بے الستر، دا سورت سور الف لام میم سجدہ او سور ملک تبارک الذی دا بے الستل، پزان بے چف کڑل او بیا بود شو. بعضی خلکو صرف د جمعې په شپه باندې شورو کو او یو سورت شورو کو، نبی علیہ السلام تو سلام به دا دوانه سورتونه لستل او هر شپه به لستل. او د دې فائده څه ده؟ فائده دا ده چې په دې سورت کې رد د شرک اعتقادی ده. آغا شرک چې داغه تعلق د انسان د عقیدې سره ای، لکه ما به بل خلاصی، بل عالم الغیب دی، بل متصرف او اختیار مند دی، بل تا را مدد شویل جایز دی، دا شرک اعتقادی دی سرند کې داغه رد دی. او په سور ملک تبارک الذی کې نیشتم سپاره چې شروع کوي نړومبه صورت ده، پاغي کې رد د شرک فعلی ده، رد د شرک فل برکت، رد د شرک فل برکت چې خیر او برکت اچون کې الله ده، او د دې تعلق د شرک فعلی سره ده. دبل پنوم نظر و نیاز او منخت ولی ورکوم زکا چې هغه به مال زما په مال کې خیر او برکت اچي. نو په دغه صورت کې رد د شرک فعلی کوي چې نه، خیر او برکت اچون کې الله دی. او پر رد یولسمه باندې، پر رد گیاروی باندې یولس دلائل ذکر کوي. سو دلائل؟ یولس دلائل ذکر کوي. نو نبی علیہ السلام تو سلام با دو دکی دو نڑوان دی د دوانو اشراکو رد اکڑو، یعنی د شرک مکمل رد بے اکو. شرک دو قسمو کنا، شرک اعتقادی او شرک فعلی، نو د دوانو قسمونو رد بے اکڑو نو دبشو. تمو آیا کنا او دکی گی ماس خوتن نو او آیا داد و صورتو نا زیم لس منٹ پی لگی لسم نا اگر بس سوچ او سمجھ سرے وے پارام آرام نو لس منٹ پی لگی دمرا پی نو لگی او آیا کنا یو لس منٹ او آیا قرآن سا چلو شو ادھر رنگے بے او دشا تمنگ بس سکو سوک با خبرنامی تا ناستی نو سوک با یوشی تا ناستی سوک با بل تا ناستی او بیا بودشی سړی چو دکی گو خواولو آئے دا دو سورتونا او کم از کم کدا نشی ویلے یو پیرا یا تل کرسی ہوا آیا او دغ رنگی دا دری رستی سورتونا قل هو اللہ احد سور اخلاص، قل اعوذ برب الفلق سور فلق، قل اعوذ برب الناس سور ناس، دری دری پیری ہوا آیا او بزان بندی چفکا او چار چا پیرم چفکا او دغ رنگی او دشا تغل غدو دا اس یربم نی نبر شیطانانو یرائی نبر جناتو دا غی یربی اس یرت رخبری دا خوبا یا کنا ننمونگ چو دکیگو سنگ بودکیگو اڑو خبر نگو چا چې او دکیږ نو ووایا د او بیا دعا وغواړه نو بیا اوده شه. نن مونږ اړ د دې غم را سره نشته بې اسمېکا اللهم اموت و احیا ووایه. دا دعا ووایه بې اسمېکا اللهم اموت و احیا یا څوک داسې هم وایي اللهم بې اسمېکا اموت و احیا دواړه ټیک دي ووایا او دغه رنګ اوده شه. نو مقصد د سوره الف لام میم سجده رد د مشهور شبهه د مشرکانو الف لام میم د حروف مقطعات وی تفصیل به مخ کې شوې ده. په معنی د دې حروف یو الله پویږي تنزیل الکتاب ترغیب للقران او صداقت د قران ذکر کوي د قرآن رشتینوالی ذکر کوي چې قرآن د چا کتاب دی تنزیل الکتاب راتلل د دې کتاب دی لاری به فيه چې هیڅ شک نشته په دې کې من رب العالمین د طرف د رب د مخلوقاتو نه دی. د مکی مشرکانو پدې خبره کې شک نکولو چې دا کتاب دی او دې کې شک نکولو چې دا کتاب دی او کنه دی اغوی چې شک کولو نو پدې کې کولو چې دا د الله کتاب دی او کنه دی. شک دا په مفرد کې نه راځي ښه پوهیږي به خبرو کنه پوهیږي. لکه مثال زریم دا رحیل لرګی دی زویم دا رحیل لرگے دے سوک پکی شک کئی پکی شک مثال زویم دا لرگے دا رحیل سرے دا لرگے دے ٹوڑو تخکاری لرگے دے کنا خکاری دتا لگا کنا خکاری لرگے دے کنا سوک پکی شک نہ کئی ہو کزوے ما چے دا رحیل دا خون لرگی نہ جوڑ شوے دے شک بکوے کنا سوک بھائی یار دا ہومات اللہ سانی کرے سوک بھائی نہ یار دا ہومات سفیدار کرے سوک بھائی نہ یار دا ہومات بکیان کاری سوک بھائی یار دا کو پلان کے دے سوک بس وہی خو نہ خوڑی اور گران لڑ گئے دے جی وہی بکر اس دم کی مشرکان و پدی کے شک نہ کولو چدا کتاب دے ای منل چدا کتاب دے. مثال یو تن تا دارا بن کوي دا سری اب وہ کتاب دے کنا اغی منل چې دا کتاب دے خو اغوی دا نه منل چې دا د الله کتاب دے اغی شک پس کې کولو میر رب العالمین پویږه به خبره کنه پویږه. په سوره بقره کې یو عام خبره وا ذالک الکتاب دا یو کتاب دے او دلته خبره خاص کا چه تنزیل الکتاب راتل د دې کتاب لاری بفیه هیڅ شک نشته په دې کې پس کې شک نشته یو خدا چې راتل د دې کتاب دې له چاره طرفه من رب العالمین د رب د مخلوقاتو له طرفه د الله له طرفه. دویم لاری بفیه من رب العالمین پدې خبره کې اړو د سره شک مکوه چې دا کتاب د رب العالمین د طرفه دی دا یقین وکړه چې دا د رب العالمین د طرفه دی پدې کې شک مکوه پوه شئ به خبره باندې نو من رب العالمین د طرفه د رب د مخلوقاتو نه دی. ام یقولو نفتراه ګور خبره راغخه ام یقولو نفتراه بقره کې چوم دا خبره کړې و ذالک الکتاب لاری بفی نه هلته بس دا خبره نه و راغلې ولې ځکه هلته یو عامه خبره وه دا کتاب دی او دلته خبره خاص کا چې مر رب العالمین نه ګوره دا هغوی هغه اعتراض و پسې راغو ام یقولو نفتراه آیا وای دوی جوڑ کو دے قرآن لرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسان اگی پا کے شکو کو کن دلته وای من رب العالمین، یعنی دا الله کتاب دی. هغې فوراً شک وکړو چې نه، ځینو پکې ویل دا کتاب دا الله نه دی، نعوذ بالله من ذالک، بلکې دا محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی. اوس به مته ته وایې درس له راځه، وایي به مړه دا څه درس دی، ته چې غیبت یې کوي نو پلانکي صاحب پسې غیبت کوي، ډنګري صاحب پسې غیبت کوي، په ایمان یې ووایه تر اوسه مونږ چا پسې غیبت کړی؟ سو منٹ اوشو، تقریبا دا 26 منٹ اوشو، په دې 26 منٹ کې مونږ چا پسې خبره کړې دا لکه ته چا نوم هم اخیستی رې او غیبت یې کوي؟ تراش ووایه چې مونږ چا پسې غیبت کړی؟ خدا را شیطان رور دے، را شیطان ملگرے رے، خپلم ناراضی اور نورم بند دے. چا تا بوئی منہ دا سے ضروری خو ندے، ضروری خو نور نور سے دی. گورا چوئی تا کالج کے داخلہ اخلی کنا، اور مثال سائنس کے داخلہ اخلی، جستا انگلیش سٹرانگ نی نو تالا خو داخلہ ندر کئی کنا. دگرنگی انٹری ٹیسٹ تے نو گورا جستا و تا سٹڈی نی نو بیا خو نشی پاس کو لے کنا. اس پہ انٹری ٹیسٹ کی خود تانا دا قرآن تپوس نہ کئی کنا، تانا خوب دا دغی شی تپوس کئی. اگر دا وقت یا یو گھنٹہ دی دیلا ورکڑی پکار دا دیکیم سٹڈی کوا، سنا سخو بدن جوڑ شی کنا، ڈاکٹر بشی، انجینئر بشی، نظر خلق خوب آلالے بیا کنا. او دغر انگی خڑی رو روپے بگٹے، غریب تا با نگوری، یتیم تا با نگوری، کنڈے تا با نگوری، او دغر انگی بس خب آلالے او خو روپے بتے اخلے. مریض دی مرشی خود خو چه تاله 500 روپے کمی درکی خو چه واتی نلی، نسڑی پا آغی که دی فائده نکنه. او کمونگ و توی جران شا قرآن میزده که او ڈاکٹر و انجینیر هم شا، پزده که سن آسد ترس خوب دی بچه رازی کنه. کسو کوئی چیز غریبی ما وست می نکیگی، نتبو ده چه والا زما دی جیب دا پیسی والا و پا دی زان لدوائیم واخلا، فیسم دن ناخلم، د ټیسټونو د ایکسری پیسې هم درنه ناخلم، او والد د 2000 روپے په دې باندې ځان له دوی موخ، کم از کم په زړه کې را ترس خو به راشي کنه. کوم وته دا وایو نو ناراضي، ځکه چې دا دنیا او دا زمانه دا سي ده. پوهیږي به خبرو کنه؟ پوهیږي ظلم پرې معاشره کې شورو دی، نو زیات تر خلک ظلم طرف ته کوشش کوي. او کته وته چې هلکه دا ظلم پرېږده او دی بلی غاڑی تراشه دی انصاب غاڑی تا، نو روخ دی خوان نرا گڑیگی او طبیعت داشه نمانی. یو تن چی پا گندگی که مختشی نو پاک شیز داغه طبیعت اخلی. بازار که یو جمعدار روانو نرا پریوتو، دا بازار دا اترو والو، اتریان نی اتر چی خرسه، جمعدار پا لار تیرے دونو حال تا خو قسمہ قسم خوشبویانی سڑی دا سڑ پا کی لگ دا سی باغ باغ شی. آغا چی سنگا بین راخ کنو بس را پری وطو، چی را پری وطو خلقو تراغون شو، یو اتریو دا طول ناسلی اتر روڑیو اغا وطا ور بینی چیز سڑ بے لخش، واقعی دی خوشبو سر سڑ دا خکیگی، بل و تا تر نزدی کئی بل چرده دا بدو دا شامت ای خزر آغا، تی خزر آغا آغی طولو تی لرش خواهنم را لمرکو لرش آغی جیب تلاس کو داسی و وڑغون تکی غوطه رویستا، او چه آغی سنگ کلاو که ور نزدی کو اچه راخ کو نیخ که ناستو، اغا تریانو تو وی دا دی کم کسما تر روڑی دی، دا لا کم شیره چه زمان پا دی قیمتو اترو باندی را پا نسی رو دی، دا تاو تا سور نزده کرل چه دی را پا سی دو، دا اتر خوب مونگ تخی دکا چه دا خوب مونگو سر ورو خامخا کدار زین. اغا تی سڑی اتر متر نشت داو گورا پاگی که گندگی وا، وی دی امخت دا گندگی سر دی، نہ چې دا خوشبوئی دراخ کنو د طبیعت تراس را د باندې دا خوشبوئی راس را نغه د زړه دا برداشت نکړې شو نه را پریوتو، خو چې کله ده ته واپس هغه خپله ګندګي راغله او ده ته محسوس شوه نو هغه طبیعت دا طبیعت مطابق ونه څه شو راپاسېد. دا معاشره داسې ده، ظلم معاشره جوړه شوې ده. که ښه دی او که بد دی، هر یو په دې کوشش کړی چې ظلم به څنګه وکړه. ته ورشه دکاندار لکه زه ته هم قسم په الله چې بیا ورسره نه کې که نه داسې به دې حلال کړي چې څنګه زړه غواړي، داسې کار به درسره وکړي. او که ته دی چې لکه لږه ګزاره وکړه خیر دی، بیا ورسره وکړي بلا روپۍ نه ته پرېږدي، حیران به شي. ورنه دومره روپۍ به درته یادې کړي چې سم به دې حلال کړي. پرون ما سودا اخیسته دغلته چیرمین دفتر کې سودا مې اخیسته، نو ما ته چې بله جوړ کړو نو ما ته لکه ګزاره وکړه. والله الله ما ولې 200 روپۍ ورکړي که 100 مې ورکړي، خو ما یې ګزاره وکړه. نو تقریبا زه 60 روپۍ پکې بیا پرېغوستې او نورې واپس راکړي. نو ما یې ګوره که دا مې ورته نو ویلې نو نه یې راکولې که نه پورې کټ کولې، خو ما ته مې لکه ګزاره وکړه. ګورې مې ریټونه ډېر تیز مه لګوه. نو دا معاشره داسې جوړه ده چې هر سړی په دې کوشش کړی. سبزی والا لور شه ټماټر په سو دي کوئی به 120 الګه گزاره وکړه سړیا، سل کیو لګو نن نه کیږي روان شه راشه وانه الګه 100 روپۍ دی ولې زیات یادو خپل جایز ګټه وکړه کنه. مثال په اتیا دي روړی دي یا په نوی دي روړی دي په سلی خرڅه ګټه وکړه، مناسب ګټه وکړه. خو دا نه چې ته څوک په یو چاړه لالې او څوک په بل په پسو او څوک په تیره ظلم مکو. نو مطلب د خبرې دا چې دا معاشره داسې د ظلم جوړه شوې ده، بادشاه ظالم، وزیر ظالم، افسر ظالم، نوکر ظالم، هر یو تن ظالم، جج ظالم، وکیل ظالم، ټول ظالمان دي. هر یو تن ظلم کوي چې وسې برکیږي بس د بل سره ظلم کوي. نہ کته وته چې هلکه راشه د انصاف دا کتاب وره، د انصاف دا کتاب هم لږ اوسکه چې دا څه وایي. نه چې د هغه په طبیعت کې ظلم دی ابراش نشي راتلی، هغه به هم هغه ظلم طرف ته زور کړه. نو په هغه دور کې هم داسې و، د قرآن دعوت به ورکولی شو، بیان به کولی شو، خو هغوی به څه ویلی؟ افتراهو، جوړ کو دی قرآن لره محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه، وی نعوذ بالله من ذلک، دا د الله کتاب نه دی. محمد صلی الله علیه وسلم دا د ځان نه جوړ کړی جواب، بل هو الحق من ربک، بلکې دا کتاب حق تیر طرف درفستا، دا کتاب حق کتاب دی، یقینی کتاب دی، رښتینی کتاب دی. لتنذر قوما، دی د پاره چې او یری هغه قوم راغلی څه د پاره دی، دی د پاره چې او یری یو قوم، ما اتاهم من نذیر، چې نه دی راغلی دوی ته څوک یره ورکوونکې، من قبل کا مخکستانه، ستانه مخکې ورته څوک بیانوونکې نه دی راغلی. ځکه نبی علیه الصلات والسلام پیدا و 571 عیسوی کې، 571 عیسوی کې عیسی علیه السلام چې الله پورته کړی اسمانونو ته، نو 515 کال پس نبی علیه الصلات والسلام پیدا شو، او سلویخ کال پس و بیا رسالت حواله شو. نو 571 او 40 611 سال دا زمانه د فطرت تا، په دې 611 سالو کې اړو پیغمبر نو راغلی. نزک وی چې دې خلکو ته یره ورکې، هغه خلکو ته چې ستا نړوان دی وته څوک پیغمبر نه دی راغلی، څوک بیانونکی نه دی راغلی. لعلهم یهتدون، خامخا چې دوی یهتدون، سملار مومي، سملار اتړل رسه سره د بیان د قرآن سره، چې بیان د قرآن اوشي نو خلک به سملار مومي. نو چې یو ځای کې بیان د قرآن نی او کسی میسی وي او د ځان نه خبرې شروع وي، هغه خلک به څه په سمه لار روان شي. لعلهم یهتدون، خامخا چې دوی سمه لار ومومي. نور مې انشاءالله بیا وایو.